Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach trwają uroczystości związane z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Egzaminy gimnazjalne poza 3 szkołami odbyły się bez zakłóceń, poinformowała minister edukacji. Duma i pycha są największym niebezpieczeństwem dla chrześcijańskiego życia, mówi papież Franciszek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki odwiedzili cmentarz Brudnowski oraz cmentarz w Grabowie, gdzie złożyli wieńce na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej. Potem prezydent Andrzej Duda, szef PiS i premier udali się do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie znajduje się grób Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie, który także zginął pod Smoleńskiem. Na miejscu oddano hołd i zapalono znicze. Teraz trwają uroczystości na cmentarzu wojskowym na Powązkach, a na krakowskim przedmieściu i placu Piłsudskiego przybywa kwiatów i zniczy. Przed pomnik ofiar tragedii smoleńskiej i pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego przychodzą ludzie z całej Polski, by oddać hołd tym, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. To była sobota, szłam pod halę i słyszę, przede mną szło dwóch panów. Coś się stało, że to niewyobrażalne. Wsiedliśmy w samochód i przyjechaliśmy pod Pałac Prezydencki. I wtedy nawet jeszcze flaga do półmasztu nie była spuszczona. Straciliśmy wiarę w nas. Wiarę w nas, co będzie dalej. Jestem z okolic Ciechanowa. To jest mój patriotyczny obowiązek po prostu. To, co się stało 9 lat temu, to była tragedia narodowa. Bardzo nam ich brak. Przecież tam poza prezydentem na uchodźstwie była cała elita naszej władzy. Stasiak, Kurtyka. W tej chwili przecież ta jego nowa książka się ukazuje. Znakomita rzecz, no, czyta się jednym tchem. Dobrze, że te książki wychodzą zresztą. Przyjechaliśmy z Podkarpacia, z okolic Sanoka. Tutaj przyszliśmy, bo taką uroczystość pominąć to by było grzechem nawet, żeby jako my Polacy nie uczestniczylibyśmy w ten szczególny dzień. Na telebimach przed Pałacem Prezydenckim wyświetlane są filmy poświęcone katastrofie i osobom, które w niej zginęły. Z białych i czerwonych zniczy ułożono krzyż. Umieszczono też zdjęcie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. W serwisie Trójki kolejne informacje. Egzaminy gimnazjalne poza 3 szkołami odbyły się bez zakłóceń. O 10:00 zakończyła się pierwsza część z historii i wiedzy o społeczeństwie. Godzinę później rozpoczęła się część z języka polskiego. Egzaminy odbywają się mimo trwającego od poniedziałku strajku nauczycieli organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Anna Zalewska podziękowała za zaangażowanie wszystkim, którzy sprawili, że egzaminy przebiegają bez zakłóceń. Za nami pierwszy dzień egzaminów, pierwsza jego część. Odbywa się on bez zakłóceń, oprócz 3 szkół, gdzie wyjaśniamy sytuację i wiemy, że w 2 z nich druga część, czyli egzamin z języka polskiego, odbędzie się. Monitorujemy, nadzorujemy, dziękujemy i wspieramy dyrektorów szkół. Bardzo Wam dziękujemy. Minister edukacji wyraziła też nadzieję, że związkowcy usiądą do zaproponowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego okrągłego stołu. Odpowiedział na to lider ZNP Sławomir Broniarz. Propozycje okrągłego stołu, owszem, są bardzo istotne, ale wtedy, kiedy mamy czas spokoju i nie robimy tego pod presją czasu i emocji. Dzisiaj jest potrzeba rozwiązania tego konfliktu. Natomiast o kształcie edukacji, o jakości edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze był gotowy do rozmowy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w TVP Info, że chciałby, aby zaraz po świętach nastąpiła w formule okrągłego stołu ogólnonarodowa debata o systemie oświaty. Mieliby wziąć w niej udział związkowcy, ale też nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i rodzice. Duma i pycha są największymi niebezpieczeństwami dla życia chrześcijańskiego, powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież kontynuował serię kateches poświęconych modlitwie Ojcze Nasz. Dzisiejsze refleksje poświęcił słowom odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Podkreślił, że wobec Boga wszyscy jesteśmy grzesznikami, a ci, którzy myślą, że są bez grzechu, oszukują samych siebie. Franciszek powiedział, że wśród grzechów, które zagnieżdżają się w naszym sercu niepostrzeżenie, najgorsza jest pycha. Dotyczy też osób prowadzących intensywne życie religijne. Niszczy braterstwo, każe nam myśleć, że jesteśmy lepsi od innych i podobni Bogu. Dodał, że nikt z nas nie świeci własnym światłem, bo miłujemy dlatego, że zostaliśmy umiłowani przez Boga i wybaczamy, ponieważ Bóg nam wybaczył. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

środa, północ tuż, tuż. Minęło, nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów, lub było ich mniej. Raz miło, raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. Ten utwór się ukazał. Zawsze myślałem sobie, jak to by było zobaczyć i usłyszeć ten utwór na koncercie. Ale tyle przyszło nowych od WW utworów, ta cała nowiusieńka płyta. I czy środa się jeszcze pomieści gdzieś na koncercie? Jutro w Katowicach, w piątek również w Katowicach, to wyprzedany koncert, dlatego czwartkowy dodany, no i w niedzielę w Warszawie, w Stodole, WW. Ależ się zrobiło koncertowo niezwykle. Jutro w Warszawie z jedynym koncertem na tej trasie w naszym kraju przyjedzie zespół RPWL. But when z najnowszej płyty Tales from Outer Space. Przed chwilką wydany album zespołu RPW, powiedzmy po polsku, RPWL. Jogi, jeżeli państwo pamiętają, gdy opowiadał o jednej z bardzo ważnej swojej płycie, powiedział kiedyś: staram się nie pouczać, jeśli opowiadam o świecie, to o takim, który ja widzę. What I try to do is not to teach people. I wanted to tell what I think about the world through my eyes, the world that is in me. To jest świat mój, wewnętrzny, nie zewnętrzny. And it's so hard when you write lyrics that you don't say this is blue and this is red. I jest bardzo trudne, gdy się pisze tekst i opowiada, bo dla mnie może coś być niebieskie, a to niebieskie jest tym, co ja widzę. Dla odbiorcy może to być zupełnie inny kolor. Gdyby jutro będzie Jogi i jego przyjaciele, jutro będą na jedynym koncercie w Polsce, w Warszawie, w Progresji. Gdyby mieli państwo do niego jakieś pytania... Tę nową płytę mam niepobrudzoną okładkę i gdyby jakieś piękne pytanie do mnie trafiło, to ja mogę pobrudzić. Znaczy, oni mogą pobrudzić państwu tę okładkę, a ja może mi się uda to pytanie im zadać. Proszę napisać do mnie, dziś koniecznie, adres minimax@polskieradio.pl. Nie tak dawno temu zespołowi RPWL wspomagał go i pomagał mu artysta Ray Wilson. Zresztą komu nie pomagał? Sięgam po pieśń, którą państwo ukochali, ale wcale się nie dziwię. Ray Wilson, no i kto obok niego? Follow with me. Ilekroć odtwarzam dla Państwa ten utwór, to ktoś, zawsze jest ktoś, kto napisze, a co to jest? Nigdy nie słyszałem, to takie ładne. To jest utwór Raya Wilsona, ale spolszczony i zaśpiewany w duecie z Patrycją Markowską. Jest na płycie Patrycji solowej. Ray Wilson dzisiaj na koncercie w Olsztynie. A pojutrze, niestety, już będzie w Niemczech, bo tam rozpoczyna sporą serię koncertów. Dobra wiadomość jest taka, że wróci w czerwcu i ogłosi nowe koncerty w Polsce. Możemy się już cieszyć. W czerwcu, dobrze mówię. W czerwcu Ray Wilson wraca i ogłasza nowe polskie koncerty. A kto zaśpiewa bezustannie z Patrycją Markowską w Łodzi w sobotę? No, albo tata, bo to będzie też wielki koncert. 3,5 godziny Grzegorz Markowski z córką, a potem Perfekt. I no, mogą sobie Państwo wyobrazić, co się będzie działo. Wszystkie najważniejsze utwory Perfektu, te, które znamy my i pokolenie przed nami i pokolenia po nas. To wszystko w Łodzi. Ale Łódź w tym tygodniu, w ten weekend, będzie rzeczywiście niezwykle koncertowa, bo oprócz tego wielkiego koncertu Perfektu i Grzegorza Markowskiego i Patrycji Markowskiej, 3 wieczory z zespołem Marillion. Takie weekendy są organizowane przez Marillion od 20 mniej więcej lat. 2 lata temu byli w Łodzi. Tak im się spodobało, że powiedzieli, przyjeżdżamy jeszcze raz. Utworów, codziennie będzie inny program. Utworów przewidzianych jest ponad 50. Żaden z nich się nie powtórzy. No, co ja mogę? Ja mogę odtworzyć tylko najnowsze koncertowe nagranie, jakie od zespołu dostałem. Jest ono piękne, ale tak na pewno w Łodzi nie zabrzmi. Heading for the great escape, heading for the rain, heading for the permanent holiday. Heading for the winter trip, heading for the slide, heading for the dignified walk away. Standing in the sway, away. Zastanawiałem się, słuchając tych nagrań, gdy pierwszy raz do mnie dotarły, kilkanaście tygodni temu. Jak to jest, jak taka publiczność, to jest Royal Albert Hall w Londynie, pełniusieńkie, i jak ta publiczność ćwiczy się w nieoddychaniu przez takie długie utwory. I dopiero na końcu frenetyczne oklaski. Marillion w Łodzi, weekend, drugi weekend w historii grupy w Polsce. Trzy koncerty w piątek, w sobotę i w niedzielę. Będzie jeden koncert, na którym w całości Happiness is the Road, no a poza tym same niespodzianki. Utworów ponad 50. I wiem, ja przytrzymuję wskazówki zegara, ale państwo nie darowaliby mi, gdybym nie przypomniał, jak Hogarth liczy. Wygląda przez okno i widzi te talerze satelitarne. No właśnie. Zupełnie nieprzypadkowo odtwarzam ten utwór dzisiaj, bo ten fragment jego wypowiedzi dziś pochodzi oczywiście o puentę. On o czymś opowiada, ale liczy, widzi, jest ich coraz więcej, jest 6, 7, o, tu jej nie zauważyłem. To brzmiało tak. I'm sitting here right now in a high-rise block in London, and I'm staring out of a window, and I can count. Just staring out 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellite dishes. Just staring out in one direction. At 7, actually, I missed one. 8, 9. So it's like we live 10, 11. We're living in this world where everything is connected to satellites and bouncing off bits of metal in space, and yet we're using all this technology to look at, you know, videos of Britney Spears or something, and it seems like such a waste somehow. No właśnie. To było jakiś czas temu, 2001 rok, ale czy się zmieniło? Zmieniło się, myślę, że 5-6 lat temu nagle na bis. A no właśnie. Ci, którzy kochają Marillion, wiedzą, a ci, którzy liczą na koncertach na niespodzianki, no będą troszkę zaskoczeni. Bo on zdążył państwu powiedzieć, że tej całej technologii to do czego my używamy? No, do oglądania jakichś teledysków z Britney Spears albo kimś podobnym. Dobrze? 5 minut, w pół do. Jak jest ciasno w audycji, to Robert Plant pamięta o nas. Would you let me walk down your street naked if I want to? Oh, can I pop fireworks on the 4th of July? Can I buy an amplifier? Oh, on time. Well, I ain't got no money now, but I will pay you before I die. To jest środowa audycja w tonacji trójki. Sięgnę do dwóch utworów, które pozwoliłem sobie odtworzyć już dla państwa w niedzielę wieczorem, ale sporo osób zauważyło je, a pomyślałem sobie, że sporo osób w ogóle ich nie słyszało. Późno w nocy, w niedzielę, tuż przed północą. No to spróbujmy powtórzyć. Pierwszy utwór tak, słuchają państwo go najpierw przez 30 mniej więcej sekund, potem przez 15, nie bardzo wiadomo, o co chodzi, no a potem pojawia się głos. Thank you. Twice upon a lifetime was a mystic and a singer who sang too many songs of love, lost faith in her belief. How can man divide his soul between this hell, this heaven? Singers seem to find too many problems, never answers. When a sailor runs away to sea, he's looking for his chance at destiny. In the end, he'll realize that all is fair in love and dreams of mystery. Planes flying with food and love save the starving millions, while planes flying to feed the hungry dumbs of disbelief. Politicians cry for votes, shaking hands here with the devil. Change the system is the only song they got for singing. When a dreamer moves from side to side, he's looking for the words to justify. Like the singer lost in her, myślałem, że będą Państwo chcieli ten utwór usłyszeć jeszcze raz. On jest z najnowszej płyty Johna Andersona. Zapowiadana już od bardzo dawna, ale no wreszcie jest. Przesłuchałem ją uważnie. Ten utwór jest absolutnie wyjątkowy, ale przecież nie jedyny warty Państwa uszu. Spróbowałem króciutko w tonacji Trójki Środowej pomieścić dla Państwa dziś jeszcze jedno nagranie. John Anderson, to jest najnowsza płyta. Forget that we are friends. To nowa płyta Johna Andersona. Dostałem od Państwa wiadomość, dziękuję za nią, RPWL. Wystąpi również w Piekarach Śląskich, w klubie Andaluzja i to już pojutrze, w piątek. Sporo jest tych koncertów i nie o wszystkich wiem i dziękuję Państwu, że mi Państwo o nich przypominają. Ten drugi utwór, który powtarzam z niedzielnej audycji. Minuta wstępu. Tak, ale... No właśnie, a potem dopiero rozpoznają Państwo, co to jest za utwór. bo piękne jest. A jeżeli piękne, to na pewno jest nasze. Słusznie. Agnieszka i Oleksandra przed chwilą dla państwa wystąpiły. Słusznie. Słuchając tej muzyki czuję się znowu młodszy. No to ostatni utwór? Tak, ale on troszkę z przeszłości. Feels like I'm soaring somewhere in the stratosphere. Propelled by this magic and floating on without fear. Spirits entangled, hearts intertwined so pure. This gift we are living is so beautifully grandeur. This feeling is magic, oh so fantastic. Feels like I'm falling in love again. I trzeba kończyć, ale wkrótce się wszystko ujawni. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Agnieszka Blandzi ma swoje ulubione szlaki i to o każdej porze roku. Nie zniechęca jej zła pogoda i trudności trasy. Dzisiejszy szlak nie będzie jednak sprawiał kłopotów. Powędrujemy wokół Kopenhagi. Chciałam zaprosić nie do samej Kopenhagi, która wydaje się miastem, gdzieżby tutaj wędrować, a jednak jest rzeczywiście miejscem, z którego bardzo wiele ciekawych pieszych wędrówek wzdłuż cieśniny sundzkiej, czyli bałtyckiej, można rozpocząć. Dzisiaj chciałam państwa zaprosić na południe od Kopenhagi, mianowicie przez małe miasteczko Amager i Dragør. Samo Amager tak naprawdę jest znane większości osób, które jeżdżą do Danii, ponieważ na tej właśnie wyspie jest ulokowane lotnisko. Ale tutaj proponuję, abyśmy się